الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة باب كراهة سب الحمى بخار کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام السائب او ام المسیب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة والقافين، أي ترقرقین. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سائب یا ام مسیب کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ام سائب یا ام مسیب، کیا بات ہے؟ تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو. مسلم.